bu buluşma ikimizin arasında. Çok kötü şeyler dönüyor benimizin kafasında. O sen misin yoksa ben miyim? Son günlerde kaybettim kendimi. Sanırım bu ara tanışma mevsimi. Şu an zor tutuyorum inan nefsimi. Merhaba tatlım ben Anıl, bu ilk buluşmamız. İlk buluşmada önemlidir beat vuruşları. Yani havaya girmek için güzel müzik şart. Kafana takma her zaman iyidir ilk vuruşları. Ne anlamadım? Yok bir şey önemli değil. Kendini anlat biraz bana, nedir özelliklerin? Böylece sallamış olursun seni çözebilmemi. Acaba harekete geçsem mi göze kilitlenir? Dur oğlum saçmalama, yakın davran ama daha sakin, yoksa seni sapık sancar. Takım çantana sahip çık, sakın kıpırdamasın. Sana işaret verecek kadın fısıldaması. Ne dersin içelim mi bir kadeh bir şeyler, ya da buraya getireyim dikkat şişeden. Tamam sadece şaka, bayan en az kafa yapan içeceği getirdim sana, beyaz şarap. Sus konuşma, bu buluşma ikimizin arasında. Çok kötü şeyler dönüyor birimizin kafasında. O sen misin yoksa ben miyim? Son günlerde kaybettim kendimi. Sanırım bu ara tanışma mevsimi. Şu an zor tutuyorum inan nefsimi. Bebeğim rahatladım bakıyorum, yanaş biraz daha bana. Yanaştıkça fark ettim makyaj biraz tuhaf ama sorun değil. Ben de zaten bir bir etbit değilim. Bulmaz in kumaşı değil, sadece bir rapçinin beyni. Yani anladın mı öyle, bizde düşünceler farklıdır. Bu müzik böyle bir şey düşünmeden kaptırıp aklını kaçırırsın ister istemez. Ararsın her daim hakkını, yüzü sever tavrımız. Anlamışsındır sanırım hayatımın özeti. Budur benim duruşum ve kalan kısım önemsiz. Kararlıyım söze gir, bana bir şey anlat ya da ritmi duyup kalk yerinden, başla işte dansa. Evet ama yarı bu bence devam et. Hadi girmesin aramıza mesafe. Ben de şu an tavan yaptı bak cesaret. Bu gece neler olabilir şimdi hesap et. Sus konuşma, bu buluşma ikimizin arasında. Çok kötü şeyler dönüyor birimizin kafasında. O sen misin yoksa ben miyim? Son günlerde kaybettim kendimi. Sanırım bu ara tanışma mevsimi. Şu an zor tutuyorum inan nefsimi.